اللہ نے اس کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا. سورہ فتح سے مراد مکے کی فتح نہیں ہے بلکہ صلح حدیبیہ مراد. مکہ تو اس کے 1.5 سال بعد فتح ہوتا اور یہ سورت 1.5 سال پہلے نازل ہوئی ہے. اور اس واقعہ کو فتح مبین اللہ نے فرمایا. تو صلح بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے بعض اوقات, جیسا کہ جنگ اہمیت رکھتی ہے ایسا صلح بھی. تو اللہ نے صلح اور جنگ دونوں کے قوانین بتلائے. چنانچہ حدیث کے باب میں ایک باب سیر کا آتا. تمام محدثین ترمذی بخاری نے مغازی کے ساتھ, مسلم نے سیر کے ساتھ, ترمذی نے بھی سیر کے ساتھ. سیر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جنگ اور صلح کے معاملے میں کیسی تھی, وہ سارے اصول وہاں احادیث میں بیان کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں زیادہ اچھی طریقے پر اس باب کو جس نے جمع کیا ہے اور کتاب لکھی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شاگرد امام محمد. السیر الصغیر السیر الکبیر, ایک چھوٹی سیرت ہے حضور کی, ایک بڑی سیرت ہے. اس سیرت سے یہی مراد ہے جس میں اسلام کا قانون صلح اور جنگ بیان کیا گیا. بہترین کتاب ہے وہ, 3 جلدوں میں آئے. بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں ساری باتیں بیان ہوئی کمال درجے کی. تو یہ صلح اور جنگ دونوں کے قوانین اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں. جو پہلے جنگ کا قانون تھا اب صلح کا قانون. اگر مشرک لوگ آمادہ بصلح ہوں تو فرمایا آپ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں اور خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح کر لیں. بسا اوقات صلح جنگ سے زیادہ مفید ہوتی ہے اور مشن کو زیادہ کامیاب کرنے والی ہوتی ہے. ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں, صلح حدیبیہ کا نمونہ موجود ہے. اور صلح حدیبیہ کے بارے میں جو محققین ہیں مفسرین, وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو ایک نمونے کے طور پر رکھا کہ جب مسلمانوں میں ایسا جذبہ اور ایسا ڈسپلن اور ایسی اجتماعیت پیدا ہوگی اور ایسی قربانی کا مادہ ان میں پیدا ہوگا, اس کے یہی دستور العمل ہوگا, ان کو فتح ہی حاصل ہوتی رہے گی ہمیشہ. اور نمونہ یہ ہے, وہ تمام جزیات وہاں ڈیٹیل بیان کیا گیا ہے کامیابی کے سورہ فتح کے اندر. جو صلح حدیبیہ کا واقعہ جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے, تو فرمایا اگر یہ لوگ مائل بصلح ہو جائیں تو آپ بھی مائل ہو جائیں اور خدا کی ذات پر بھروسہ کریں, بے شک وہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. وہ مشرکوں کے عزائم بھی جانتا ہے, تمہارے اخلاص کو بھی جانتا ہے, کمزوری ہے تو وہ بھی جانتا ہے, جتنی طاقت ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں. اگر مشرک لوگ صلح کے اندر ان کی نیت یہ ہو کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں, ذرا صلح کر لی جائے تاکہ یہ مسلمان حملہور نہ ہو اور یہ ہم صلح کر کے ان کے خلاف کچھ کاروائی کر لیں, اگر دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے یریدو یخدعو کا, اگر یہ کافر لوگ چاہیں کہ آپ کو دغا دیں دھوکہ دیں, تو فرمایا آپ اس سے نہ گھبرائیں. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, بے شک اللہ آپ کے لیے کفایت کرنے والا, آپ نے تو صلح کی ہے اللہ کے قانون کے مطابق مصلحت کو دیکھتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اور کافروں کے دھوکے اور دغا بازی کو نہیں چلنے دے گا, ضرور ایسا انتظام کرے گا کہ جس میں کافروں کا وہ دغا اور فریب نہ چل سکے. دیکھو اللہ کی ذات وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی ہے اپنی خاص مدد کے ساتھ اور مختصر سی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ. بہت مختصر جماعت تھی بدر کے اندر, اللہ نے کیسی تائید فرمائی اور کیسی مدد فرمائی اور کتنے زیادہ مشرک اور کافر مغلوب ہوئے, مقہور ہوئے اور کفر کا زور ٹوٹا اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نمونہ قائم ہو گیا، اور ان کے دلوں کے اندر پورا اطمینان اور سکون پیدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، جبکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے صلح کیے. لو کافر اگر دھوکہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا دھوکہ نہیں چلنے دے گا، ضرور کوئی نہ کوئی سامان ایسا پیدا کر دے گا، حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ کافروں کا دھوکہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ آپ صحیح اصول پر ہیں. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خصوصیت بھی ہے، آپ کو تو اللہ کی جانب سے بھی خاص خصوصی تائید حاصل تھی اور عصمت حاصل تھی، بچاؤ حاصل تھا، حفاظت بھی حاصل تھی. باقی لوگ جو ہیں ان کے واسطے قانون یہ ہے کہ وہ گرد و پیش کے حالات کو دیکھ کر، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ بتلا دیتے تھے. جیسا کہ ایک لڑائی کے اندر مشرکین نے یہ تہیا کیا، ترمذی شریف میں، مسلم میں، سب صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ کافروں نے یہ تہیا کیا کہ مسلمان جس وقت عصر کی نماز پڑھیں گے اس وقت ہم ان پر حملہ آور ہوں گے. کافروں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ عصر کی نماز کو مسلمان کسی طرح نہیں چھوڑتے. امام صلاتنی احب الیہ من الاولاد، زور کے بعد آگے ایک نماز آ رہی ہے جو ایمان والوں کے نزدیک اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے. وہ بیٹوں کو تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اس نماز کو نہیں ترک کریں گے. وہ تو جب وہ اس نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم ان پر حملہ آور ہو کر ان کو ختم کر دیں گے. مشرکین نے یہ بات سوچی تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا حکم نازل فرما دی. یہ صلاۃ خوف اس واقعہ میں نازل ہوئی اور اس کی ترکیب بتلا دی گئی تاکہ دشمن سے غفلت بھی نہ ہو اور نماز بھی ادا ہو جائے. وہ صلاۃ خوف کا ذکر جو سورہ نساء کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تدبیر پیدا کر دی، غفلت نہیں ہونے پاتی اس کے اندر. دو صفحے بن گئی، ایک صفحہ رکوع کر کے کھڑی رہتی ہے دشمن کے سامنے، دیکھتی ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے، اور دوسرے سجدہ کر لیتے ہیں. تو جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو دوسری صف والے وہ باقی ماندہ ایسا ادا کرتے ہیں. اللہ نے ایسی سہولت پیدا کر دی. تو ایسا ہی ہے، اگر مشرک لوگ، کافر لوگ دھوکہ دہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی سامان پیدا کر دے گا. لیکن حضور کے بعد تو یہ بات نہیں ہے، وہاں تو وہی الہی کے ذریعے آگاہ کیا جاتا تھا. تو وہاں دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ آل ایمان آپ نے گرد و پیش کے حالات کو دیکھ کر صلح کریں، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی اجتماعیت صحیح ہوگی تو ان کو بھی کافر لوگ دھوکہ نہیں دے سکیں گے. یہ جب ہی دھوکہ دہی آئے گی جب ان کی اجتماعیت کمزور ہوگی. دشمن کو اسی وقت موقع ملتا ہے کہ جب وہ ان کی کمزوریوں کو بانپ لیتے ہیں، پھر وہ سازش کرتے ہیں اور وہ کامیاب رہتے ہیں. تو یہ موقوف ہے اجتماعیت کے درست ہونے پر، غدار نہ ہوں مسلمانوں میں، سچے لوگ موجود ہوں، ایماندار لوگ موجود ہوں. تو ہمارے ہاں تو غداروں سے ملک بھرا رہتا ہے، تھوڑے تھوڑے سے مفاد کے لیے وہ بڑی سی بڑی چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایمان جیسی دولت کو قربان کر دیتے ہیں تھوڑی سی دنیاوی مفاد کے لیے. تو ایسے لوگوں کو تو ہر وقت دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور دھوکہ دیتے ہی رہتے ہیں. انگریز نے دیا، امریکہ دیا، روس نے دیا، سب عیسائیوں نے دیا، یہودیوں نے دیا، پہلے بھی دیا، اب بھی دیتے ہیں. تو یہ اس وقت بات ہو سکتی ہے جب مسلمانوں کی اجتماعیت صحیح ہو، ان میں یعنی ٹھیک لوگ موجود ہوں. پھر کافر چاہے کتنی بھی سازشیں کریں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو جب اجتماعیت مسلمانوں کی کمزور ہوگی تو ہر وقت دھوکہ دہی ہوگی اور ہر وقت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور بڑے سچے لوگ ہیں، صادق القول والفعل ہیں، اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس نے آپ کی تائید کی اپنی خاص مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ. مختصر جماعت ہے لیکن اس کے ذریعے اللہ نے تائید کی, اسلام کو کلمہ حاصل ہوا, وہ اللہ فبین قلوب ہے, اللہ نے ان ایمان والوں کے دلوں میں الفت ڈال دی, حالانکہ یہ متحارب اور متخالف قوموں سے تعلق رکھتے تھے. مدینے کے اوس اور خضرج ایسے آپس میں مخالف تھے کہ ہر ایک نے تہیا کیا ہوا تھا کہ ہم اس مخالف قبیلے کی جڑ بنیاد اکھیڑ کر کے چھوڑیں گے. وہ ایسی دشمن تھے کہ ان کا ایک پل بھی زندہ نہیں رہنے دیں. لڑائیاں لڑتے تھے, 120 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا ان کی خاندانی لڑائیوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے اسلام کی بدولت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت اللہ نے ان کی دشمنیوں کو دوستیوں سے بدل دیا اور آپس میں بھائی بھائی بنا دی. ساری دشمنیاں ختم ہو گئی. اب اوس کا اور خضرج کا آپس میں بالکل حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر آپس میں الفت. اللہ نے اسی بات کا باقی قبائل کا بھی, قریش کا کنانہ کے ساتھ مخالفت ہے, یہ ایک قبیلہ دوسرا اسد غطفانیوں کے خلاف, جو قبائل آپس میں وہ ہمیشہ لڑتے ہیں, متحارب ہی رہتے ہیں, تو اللہ تعالی نے ان سب کے دلوں میں الفت ڈال دی. کوئی ایسا نہ رہا جو دوسرے کے خلاف, بنی اسلم غفار کے خلاف نہیں, غطفانی اسد کے خلاف نہیں, کنانہ والے قریش کے خلاف نہیں, کوئی ایک دوسرے کے خلاف اب نہیں کر رہا, آپس میں بھائیوں کی کرے ہوگی. اللہ نے الفت ڈال دی اسلام کی بدولت. اگر آپ روئے زمین کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے درمیان الفت نہ ڈال سکتے, تمام روئے زمین کے خزانے بھی آپ خرچ کر دیتے, لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈالی, اور وہ الفت اس ایمان کی بدولت ڈالی. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, پھر وہ توحید میں راسخ ہوئے, پھر رسالت پر ایمان لائے, تو نبی کی برکت سے وہ ساری جماعت ایک کچھ بن گئی. ہر ایک مومن اپنے نفع نقصان کو دوسرے کا نفع نقصان خیال کرنے لگا. وہ جتنی عداوتیں تھیں وہ بالکل اب محبت میں اور الفت میں تبدیل ہو گئی. اللہ نے ایسا ان کے دلوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دیا. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے, اب مرنے کی دیر تھی گرتے وہاں, لیکن اللہ نے بچا لیا, اور یہ ایمان کی بدولت یہ سب بات پیدا ہو گئی. اب بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع اور ان کی اجتماعی صرف یہ ایمان کے کلمے پر ہی ہو سکتی ہے. تو لاہور میں کانفرنس ہوئی تھی جمعیت علماء اسلام کی, تو بنگال کے جو عالم آئے تھے ان میں ایک نے تقریر کی, اور اس نے کہا, کلمہ پڑھ کر قسم اٹھا کر کہا کہ مغربی پاکستان کے رہنے والوں, تمہارے اور ہمارے درمیان سوائے کلمے کے کوئی چیز مشترک ہی نہیں, ہمارا کھانا الگ, ہمارا پہننا الگ, ہماری بولی الگ, تو اگر اس کلمے کو ہم لوگ صحیح نہیں پکڑیں گے تو ہمارا اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا. ہندو کے ساتھ بولی ملتی ہے, دھوتی ملتی ہے, خوراک ملتی ہے, کوئی چیز نہیں ملتی سوائے کلمے. اس کو بھی اگر چھوڑ دیا تو پھر کیا چیز ہے اتفاق کی بنگالیوں کے دل میں؟ وہی کچھ ہوا, پھر ہوا تو وہی, کلمے کو تو نہیں پکڑا, مفاد ہی سامنے رہا. پنجابیوں نے مارا, بنگالیوں کو خوب مارا, 30 لاکھ بنگالی مارے گئے. یہ بات الفت کی تھی, اس سے الفت پیدا ہوتی دلوں. معاشرت الگ ہے, بولی بالکل الگ ہے, وہ جانتے نہیں بولی پنجابی کیا, سوائے بنگالی بولی کوئی بولی نہیں جانتے, ایسے اضلاع امام کوئی ہے تو انگریزی جانتا ہے تھوڑی بہت جو پڑھا لکھا ہوا, ورنہ نہیں. تو سوائے اس کلمہ توحید کے اور کلمہ ایمان کی کوئی چیز مشترک نہیں. دنیا میں 4000 بولیاں چل رہی ہیں, وہ ہر جگہ مسلمانوں, تو یہ اس کلمے کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں ہوتی ہے، آپس میں الفت پیدا ہو جاتی ہے، یہ سارے مومن ہیں، انما المومنون اخوتن بن جاتے ہیں، ہر ایک کو دکھ درد دوسرے کا ہوتا ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر کوئی چیز بھی ان کو اکٹھا نہیں کر سکتی، کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کو آپس میں جوڑنے والی، لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان کے درمیان، بے شک وہ عزیز کمال قدرت کا مالک اور غالب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی آپ کے لیے اللہ، ومن اتبع کا آپ کے لیے بھی، اور جو آپ کے پیروکار ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ جب خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ صلح کریں گے کافروں کے ساتھ، چاہے کافر وہ نیت بری رکھیں، دغا بازی کی نیت رکھیں، لیکن کامیاب نہیں ہونے پائیں گے، اللہ کفایت کرے گا آپ کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے۔ اور بعض فرماتے ہیں، اے نبی کافی آپ کے لیے اللہ حقیقت میں، اور ظاہری طور پر یہ جو مومنوں کی جماعت ہے، یہی جماعت آپ کے ساتھ ہر وقت میدان میں جاتی ہے، بدر میں یہی جماعت آپ کے ساتھ تھی، احد میں کچھ جماعت کے افراد کی کمزوری ہوئی تو نقصان اٹھانا پڑا، تبوک میں یہی جماعت آپ کے ساتھ ہے، خندق میں یہی جماعت جو ہے آپ کے ساتھ شریک ہے، بےحد تکلیفیں اٹھا رہی ہے، خیبر میں یہ آپ کے ساتھ ہیں، حدیبیہ میں یہ، فتح مکہ میں یہی لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ظاہری طور پر یہ مومن، اور حقیقی طور پر اللہ آپ کے لیے کفایت کرنے والا، آپ جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق صلح بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جنگ ہی جنگ ہے، جب مصلحت ہو صلح کریں، خصوصاً جب کہ کافر لوگ بھی مائل ہوں، آمادہ ہوں کہ ہاں صلح کرنی چاہیے، تو فرمایا آپ کو نہیں گھبرانا چاہیے، بالکل اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا، ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ دھوکہ دہی نہیں چل سکے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب بنائے گا۔ اور ظاہری طور پر یہ مومنوں کی جماعت جو مخلص ہیں، یہ آپ کے لیے کفایت کرنے والے ہیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، ان یکن منکم مئت یغلبوا الف من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ترغیب دلائیں ایمان والوں کو، عَلَى الْقِتَالِ دشمنوں کے ساتھ لڑائی لڑنے پر، اگر ہوں گے تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے تو غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں 100 تو غالب آئیں گے 1000 پر، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، بینم اس وجہ سے کہ وہ قوم لا یفقہون، ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ الآن اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے تم سے، اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، پس اگر ہوں گے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے وہ غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000 تو غالب آئیں گے 2000 پر، اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی نے صلح اور جنگ کے اصول بیان فرمائے ہیں، پہلے لڑائی کے دوران میں جن جن باتوں کا التزام کرنا ضروری ہے ان کا ذکر کیا، پھر طاقت کو فراہم کرنے کا اصول بیان فرمایا کہ اس سے کسی وقت بھی کوتاہی اختیار نہ کرو، دشمن کے مقابلے میں رائج الوقت جتنے اسلحہ ہیں اور تمہاری بس میں اور طاقت میں جتنا ہے اس کو فراہم کرو. یہ ضروری بات ہے, اگر ایسا کرو گے تو دشمن مغلوب ہوگا, مقہور ہوگا, ورنہ نہیں. اور ساتھ ساتھ صلح کا قانون بھی بتلا دیا کہ اگر کافر لوگ صلح کے لیے آمادہ ہوں تو آپ لوگ بھی صلح کر لیں, اس سے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. اگر یہ خیال ہو کہ صلح کر کے دشمن کوئی زخم پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا تو اس کی آپ فکر نہ کریں, کیونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں آپ, اللہ تعالیٰ ضرور دشمنوں کے دغا بازی اور دھوکے سے بچاؤ کا سامان پیدا فرمائے گا. جبکہ آپ صحیح اصول کے مطابق کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا. پہلے بھی اللہ نے اپنی خاص تائید کے ساتھ مدد فرمائی ہے اور مسلمانوں کی قلیل جماعت کے ساتھ تائید فرمائی ہے, آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ایسا فرمائے گا. یہی مومن جو پہلے آپس میں بدترین دشمن تھے, ایک دوسرے کو فنا کرنے کی درپے تھے اور ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی درپے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بدولت اور اسلام کی بدولت ان کے درمیان الفت ڈال دی, بھائی بھائی بنا دیا. اگر آپ روئے زمین کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے درمیان الفت نہ ڈال سکتے. یہ ماض اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی اور دین کی حقانیت اور صداقت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی, وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی جہاد کے بارے میں ترغیب کا اصول بیان فرماتا ہے. جہاد کے سلسلے میں ترغیب دینی ضروری ہے. ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حرز, آپ برنگیختہ کریں, شوق دلائیں ایمان والوں کو دشمن کے ساتھ لڑنے پر, دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے پر اور جنگ لڑنے میں آپ شوق دلائیں, ترغیب دلائیں, برنگیختہ کریں. تحریض کا معنی برنگیختہ کرنا اور ابھارنا ہوتا ہے. اس کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں. جہاد کا اجر و ثواب بیان کرنا, اس کے فوائد بیان کرنے, جہاد کی وجہ سے جو عزت اور وقت حاصل ہوتی ہے وہ بات سمجھانی, اور اس سے جو ملی اور قومی شخصی اجتماعی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرنا. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے اس کے لیے پانچ محکمے ضروری ہیں, ان میں ایک امیر لشکر کا محکمہ بھی. امیر لشکر ایسا آدمی مقرر کرنا چاہیے جو بڑا مضبوط ہو اور عامل ہو اور بہادری اور جرت والا ہو اور اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ جنگی آدمیوں کو اکٹھا کر سکے, ان کو تدبیر سمجھا سکے. ایسی حیثیت کا مالک ہونا چاہیے امیر لشکر, بزدل نہ ہو, کمینہ نہ ہو اور فاسق نہ ہو, ایسا ہو, عامل ہو, خود بھی عمل کرنے والا ہو اور وہ اقوام کی ذہنیت سے واقف ہو, لوگوں کو وہ اکٹھا کر سکے اس مقصد کے لیے. یہ ضروری ہے. ایک محکمہ یہ بھی ہے, امیر لشکر ایسا آدمی ہونا چاہیے فنون حرب سے واقف ہو, جنگی فنون سے بھی واقفیت رکھنے والا ہو. یہ ساری باتیں ضروری ہیں. تو ترغیب دلانے میں یہ سب باتیں آتی ہیں, مختلف ذرائع اس کے لیے اختیار کرنے پڑتے ہیں اور ترغیب دی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کے لیے آمادہ ہوں اور دشمن کا مقابلہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی کہ آپ ترغیب دلائیں ایمان والوں کو دشمن کے ساتھ لڑنے پر. پھر فرمایا, ابتدائی دور میں اگر تم میں سے 20 آدمی بھی ہوں گے صابر, ثابت قدم رہنے والے, تو وہ 200 دشمن پر غالب آئیں گے. اگر تم میں سے ایک آدمی ہوں گے ایسے ہی صابر باہمت ثابت قدم رہنے والے تو غالب آئیں گے 1000 کافروں پر. یہ 1 اور 10 کی نسبت سے اللہ نے بیان فرمایا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور کے ایمان والوں پر بڑا بوجھ تھا اور وہ سابقین اولین تھے. ان کے لیے یہ تھا کہ اپنے سے 10 گنا دشمن کا مقابلہ کریں. اور ایسا ہوا ہے, انہوں نے کیا ایسا. پہلے دور کے ایمان والوں نے اپنے سے 10 گنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمن کا مقابلہ کیا, بہت زیادہ دشمن کا مقابلہ, جس کا تصور کرنا بھی آج ممکن نہیں ہے. اتنی دشمنوں کا اتنی قلیل تعداد کے لوگوں نے مقابلہ کیا. تو یہ سابقون اولین جو تھے ان کے ذمے یہ سخت ذمہ داری تھی, تعداد میں تھوڑے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جب تشریف لے گئے تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا احصو, مردم شماری کرو. مردم شماری کا حکم دیا کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری تعداد کتنی ہے. تو صحابہ کرام نے مردم شماری کی تو آپ کو بتلایا گیا کہ حضرت مرد جو ہیں وہ جو جنگ کے قابل ہیں لڑ سکتے ہیں وہ 600 سے 700 تک ہیں. جب اتنی تعداد معلوم ہوئی تو مسلمان بڑے خوش ہوئے, بے حد خوش ہوئے کہ الحمدللہ ہماری تعداد اتنی تو ہے, اب کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں, ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. بچوں کو ملا کر اور عورتوں کو ملا کر کوئی 1500-1600 کی تعداد بنتی تھی, لیکن لڑائی کے قابل جو تھے وہ 600 سے لے کر 700 تک. یہ ایک موقع پر مردم شماری حضور نے کرائی اور الفاظ موجود ہیں اصولی, مردم شماری کرو. مردم شماری کا قانون بھی یہی ہے, یہ درست ہے, صحیح ہے, وقتاً فوقتاً ہونی چاہیے, پتہ چلا کہ کیا ہے تعداد. تو تھوڑی تعداد تھی لیکن بہتوں کا مقابلہ کرتے تھے, ان پر بوجھ تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالی نے اس حکم کو منسوخ کر دیا, اس کی عظیمت نہیں رہنے دی. اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ یہ پہلے تھا, وہ پہلے ایسا لوگ کرتے تھے, مقابلہ کرتے تھے اپنے سے بہت زیادہ, 10 گنا زیادہ, 20 گنا زیادہ دشمن سے مقابلہ کرتے تھے. کافروں سے مقابلے کے بعد جو ایک بات اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر 100 آدمی ہوں گے تم میں سے تو 1000 پر غالب آئیں گے کافروں پر, اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے, لا یفقہون. اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی, کافر لوگ سمجھ نہیں رکھتے. اور کافروں کی بہادری یا جرت یا ہمت کی تردید نہیں فرمائی, صرف سمجھ کی تردید فرمائی ہے, سمجھ نہیں. اور مومن آدمی جو ہیں وہ سمجھ رکھتے ہیں, وہ جنگ لڑتے ہیں, ان کو پتا ہے اگر ہم مغلوب بھی ہو جائیں گے, مارے بھی جائیں گے, اللہ کے نزدیک ہم کو کامیابی نصیب ہوگی. ان میں ایمان کی دولت پائی جاتی ہے, وہ بصیرت پر ہوتے ہیں, ان کا اقدام بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے, سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے. اور کافروں کا اقدام اندھا دھند ہوتا ہے, اندھا دھند اقدام تو کرتے ہیں کافر, بڑا سخت, ایمرجنسی بھی استعمال ہوتی رہتی ہے. آؤ یہ جاپانیوں نے جو وہ جہاز کی چمنی کے اندر کود کر کے اس جہاز کو اڑا دیا تھا, تو معمولی بات تو نہیں ہے, اندھا دھند. دشمن کو ہلاک کرنا ہے بس, ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یا ہم کو کوئی نجات ملے گی, نہیں. قومیت کا جذبہ ہے کہ جرمنی نہ آ جائے, غالب نہ ہو جائے, اس کو اڑا دو. برطانیہ کا غلبہ نہ ہونے پائے, چمنی کے اندر چھلانگ لگا کر جاپانی نے اس کو جہاز کو درم برم کر لیا. تو ایسے ایسے اقدام بھی کرتے ہیں, لیکن یہ اندھا دھند تک, کوئی بصیرت نہیں ہے, کوئی یقین نہیں ہے کہ آخر. برخلاف اس کے کہ ایمان والے جو ہیں وہ بصیرت رکھتے ہیں. کوئی ایک شخص آتا ہے کھجوریں اس کے پاس ہیں کھاتا ہوا, اور وہ حضور سے عرض کرتا ہے کہ حضرت اگر میں یہ آدمی شریک ہو کر مارا جاؤں تو کیا ہوگا؟ فرمایا جنت میں جاؤ گے. سیدھے کھجوریں کھانی ترک کر دی, میان توڑ دیا اس نے, مل گئے اتنی دیر کیوں یہاں گھومتے رہے. یہ بصیرت کی بات پیدا ہوئی کہ بھئی آگے چل کر یقیناً کامیابی ہوگی اللہ کے نبی کے فرمان. ایمان والوں کا جو بھی اقدام ہوگا وہ بصیرت کے ساتھ ہوگا, اور کافر کی جو طاقت استعمال ہوگی وہ اندھا دھند ہوگی. کوئی اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے, نہ وہ قیامت کو مانتے ہیں, نہ اللہ کا قرب رضا, نہ حضیرت القدس کا تصور ہے ان کے ہاں. تو وہ اندھا دھند طاقت کا استعمال یہ ہر وقت ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بصیرت کے ساتھ اقدام کرنا, چاہے اس میں ایمرجنسی کیوں نہ ہو. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصر کا جو قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا, تو میں کوئی صورت نہیں بن رہی, میں قربانی پیش کرتا ہوں, تم اللہ کا نام لے کر دیوار پر چڑھ جاؤ اور ایک ٹوکرے کے اندر مجھے ڈال کر وہ ٹوکرا اندر گرا دو تم. حضرت زبیر نے یہ کیا تھا. اور جس وقت میں نعرہ بلند کروں تم دروازے کے قریب پہنچانا, سب حضرات ہجوم کر دینا. یہی صورت اختیار کی گئی, کوئی صورت نہیں بن رہی تھی قلعہ فتح کرنے کی. ہموار میں دیوار پر چڑھ کر لوگوں نے ٹوکرے میں ڈال کر ٹوکرا اندر ڈالا گیا قلعے میں. وہ نیچے اترتے ہی انہوں نے تلوار اپنے ہاتھ میں تھی وہ چلانی شروع کر دی. اندھیرے کا وقت تھا, کافروں میں افراتفری پیدا ہوگی, وہ ہجوم کو دباتے ہوئے دروازے کے قریب آ گئے, نعرہ بلند کیا, دروازہ توڑ کر فتح حاصل ہو گئی. بہت سے لوگ مارے گئے کافروں پہ, افراتفری پیدا ہوگی, سمجھے کہ شاید فوج گھوس کی آئی اندر, حالانکہ وہ تو ایک ہی آدمی تھا اللہ کا بندہ. عظیم قربانی اس نے دی تھی. تو یہ ایسی باتیں, لیکن یہ اقدام جو ان کا تھا پوری ایمانی بصیرت کے ساتھ, ان کا تھا کہ میں چلو میری جان جائے گی لیکن تم کو کامیابی ہو جائے گی اور تم آخرت میں ہم کو فائدہ ہو. ایسے یہ یرموک کے معاملات میں بھی انہوں نے بڑے بڑے یعنی لشکروں پر حملے کیے. حضرت زبیر نے لاکھوں کو بھی نہیں دیکھا, کافر لاکھوں کی تعداد میں, ایسے زبردست حملے کیے. تو فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ کافر لوگ جو ہیں بے سمجھ ہیں, ان کا اقدام اندھا دھند تو ہو سکتا ہے, اندھی طاقت استعمال کر رہے ہیں, سکھوں کی طرح ہنود کی طرح اندھی طاقت استعمال کر. سب بصیرت والی بات کوئی نہیں ہوگی جو ایمان والوں کو کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ آخرت پر بھی یقین ہوتا ہے اور خدا کے وعدوں پر بھی اور حقانیت پر بھی پورا یقین ہوتا ہے, ایسا نہیں. اندر دھند ایک بات ہوتی ہے, اس کو کرتے ہیں وہ لوگ. یہ ابتدا میں حکم تھا, الان اب جب مسلمانوں کی زیادہ تعداد زیادہ ہو گئی تو فرمایا اب اللہ نے تخفیف کر لی تم سے, اور وہ جانتے ہیں کہ تمہارے اندر سستی ہے, کمزور ہے. فرمایا اب قانون یہ ہے کہ اگر تم میں 100 آدمی ہوں گے صبر کرنے والے تو 200 پر غالب آئیں گے, اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے. یہ آخری قانون جنگ ہے ایمان والوں کے لیے. وہ پہلے جو تھا اپنے سے 10 گنا دشمنوں کا مقابلہ کرنا, وہ اس میں تخفیف کر دی گئی. اگر دگنا ہو دشمن تو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ایسی صورت میں بھاگے گا جہنم میں جائے گا اور گناہ کبیرے کا مرتکب ہوگا, جہنمی بن جائے گا وہ, بھاگنے کی اجازت نہیں. دگنا ہے دشمن, اگر دگنے سے زیادہ ہے تو پھر اس کو پسپائی کی اجازت دی گئی ہے کہ ہٹ جاؤ, دوسری تدبیر اختیار کرنا, دوسرے موقع پہ اقدام کرنا, لیکن دگنی طاقت تک پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دی. سخت وعید فرمائی, یہ آخری قانون ہے, اللہ نے تخفیف کر دی. کجا اپنے سے 10 گنا طاقت کا مقابلہ کرنا اور کجا یہ کہ دگنی طاقت, دگنی طاقت اگر ہو تو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دی. اور پھر ساتھ یہ بتلا دیا واللہ مع الصابرین, یاد رکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر استقامتی کو کہا جاتا ہے, تکلیف کو برداشت کرنا, ثابت قدم رہنا. یہ صبر ہمارے دین کا بہت بڑا اصول ہے. جیسا کہ اللہ کی توحید, خدا کا ذکر, خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا, نماز پڑھنی, تعظیم شاعر اللہ کرنی, اسی طرح یہ صبر بڑی عظیم حقیقت ہے. یہ ہماری ملت ابراہیمیہ کا اہم ترین اصول ہے, صبر کرنا. جو صبر کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. جگہ جگہ قرآن. اور بدلہ جو اللہ عنایت فرمائے گا, یو فل صابرون اجرم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر بھی بے حساب ہی عطا فرمائے گا. جنہوں نے تکلیفیں اور سختیاں برداشت کی اور استقامت سے کام لیا, مصائب کو جھیلا انہوں نے, اللہ تعالیٰ اجر بھی بے شمار ہی ان کو عطا فرمائے گا, حساب سے بغیر عطا فرمائے گا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض, تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرة واللہ عزیز حکیم. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ, نہیں لائق نبی کے لیے کہ ہوں اس کے لیے قیدی, یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے زمین میں. کیا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت کو, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. لولا کتاب, نگر نہ ہوتی ایک بات لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو پہلے ہو چکی ہے, تو ضرور پہنچتا تم کو اس چیز میں جو تم نے لیا ہے, ضرور پہنچتا بڑا عذاب. فکلو, پسب کھاؤ جو تم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے حلال اور پاک, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. جہاد کی ترغیب کا ذکر تھا پہلی آیت میں, اور ابتدا میں جبکہ ایمان والے لوگ بہت کامل تھے اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, تو اپنے سے 10 گنا دشمن کے مقابلے کا حکم دیا, اور بعد میں پھر اس حکم میں تخفیف کر دی اور فرمایا کہ اپنے سے دگنا دشمن اگر ہو اس سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ ہو, 3 گنا 4 گنا یا اس سے زیادہ ہو, پھر اگر ایمان والے پیچھے ہٹیں گے تو محفوظ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. آخر میں یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. یہاں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ بدر کے سلسلے میں جو بعض مسائل پیدا ہوئے تھے ان کا ذکر فرمایا. یہ مدنی زندگی میں سب سے پہلا بڑا غزوہ تھا, پہلا جہاد تھا, جس میں مال غنیمت کا مسئلہ بھی پیدا ہوا. اس سے پہلے مال غنیمت کا سلسلہ نہیں تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ ایمان والوں کے ہاتھ میں مال غنیمت بھی آیا. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کی بالکل ابتدائی آیات کے اندر اسی مسئلے کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا. بعض حضرات اپنا حق جتلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قانون بیان فرما دیا. پھر آگے اس کی تقسیم کا اصول بھی بیان فرما دیا کہ مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کرنا چاہیے. یہ جو آیات ہیں یہ بالکل ابتدائی بات کو بیان کر رہی ہیں. اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں جہاد تو تھا, ایمان والے کافروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑتے تھے, جہاد کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے جہاد کا ذکر ہے, داؤد علیہ السلام کا اور بعض دوسرے نبیوں کا ذکر ہے. لیکن دشمن سے اگر کوئی مال حاصل کیا جاتا تھا لڑائی کے اندر مال غنیمت, تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی, اس کو اکٹھا کر کے رکھ دیتے تھے تو اللہ کی جانب سے آگ آ کر اس کو جلا ڈالتی تھی. اگر جہاد مقبول ہوتا تھا تو مال غنیمت جو تھا اس کو آگ جلا ڈالتی تھی. اگر آگ مال غنیمت کو جلاتی نہیں تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جہاد میں خرابی ہے, کچھ اس کی اصلاح کی جاتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے بھی مال غنیمت کا استعمال کرنا حلال نہیں تھا. اللہ تعالی نے ہمارے کمزوری اور ضعف کو دیکھ کر اس کی اجازت دے دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے, جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے, احلت لی الغنائم, میری خصوصیات میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال قرار دیا. پہلے نبیوں کے لیے اور ان کی امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا. تو غزوہ بدر میں ایک تو غنیمت کا مسئلہ بیان ہوا, اس کی تقسیم کا اصول اللہ نے بیان فرما دیا. یہاں بالکل ابتدائی بات کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو ایمان والوں کے لیے یہ بات بھی پریشانی کا باعث بھی تھی, سو اللہ نے حکم نازل فرمایا اور اس کا جو حل تھا وہ پیش فرما دیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دشمن کے قیدی جو ہاتھ لگے آخر ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, یہ دوسرا اہم مسئلہ تھا. کیونکہ بدر میں یہ بات ہوئی تھی کہ 70 آدمی تو بڑے بڑے کافروں کے جو سرغنے تھے وہ مارے گئے تھے میدان جنگ میں بڑی ذلت کے ساتھ, اور تقریباً 70 آدمی ان کے مسلمانوں نے قید کر لیے تھے, ان کی قید میں آ گئے تھے. سو قیدیوں کا مسئلہ بھی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, چنانچہ یہ مسئلہ بھی پیش ہوا. یہاں ابتدا میں جو صورت آئی تھی سو اس کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے قطعی حکم نہیں آیا تھا. صورت حال ایسی تھی کہ اللہ نے ایمان والوں کو یہاں آزمایا تھا, آزمائش ان کی تھی, اور جبرائیل آئے, انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو اختیار دے دیں کہ یہ جو قیدی ہیں ان کے بارے میں وہ کیا صورت اختیار کرتے ہیں, اگر تو ان کو قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں, اگر فدیہ لینا چاہیں تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہوگی کہ اتنے ہی مسلمان آئندہ سال یا اگلے موقع پر شہید ہوں گے. ان کو اختیار دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بلا کر اختیار دیا کہ ان کے بارے میں کیا صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے قیدی, دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے, لیکن یہ شرط سال لگی ہوئی ہے کہ اتنے مسلمان آئندہ شہید ہوں گے. تو اب